Mów się nie zmieni, dodaje ekspert. Tam, gdzie mają wszystko sprawdzone i gdzie na pewno wiedzą, że podsłuchów nie ma, to prawdopodobnie zostanie po staremu. Chociaż jak uważa politolog Norbert Maliszewski, politycy nie pamiętają takich spraw długo. Znowu pojawią się rozmowy w nieodpowiednich miejscach, no bo gdyby poczują się bezkarni. Po jakimś czasie nie tylko rybka ma taką krótką pamięć, tak samo politycy. I czas pokaże, czy dla wyborców będą rekinami polityki, czy tylko drobnymi głupikami. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. A na koniec serwisu jeszcze podpowiedzi i przestrogi dla tych, którzy wybierają się do Paryża. W ten weekend będzie tam można posłuchać dobrej muzyki i to za darmo, ale w poniedziałek we Francji święto narodowe, dlatego nie wszystkie muzea będą wtedy otwarte. Marek Brzeziński. Montmartre. Któż z odwiedzających stolicę Francji nie zna tego legendarnego miejsca związanego z paryską cyganerią królującego białą bryłą bazyliki Sacré-Cœur nad miastem? Ale Montmartre, poza miejscami, które stanowią żelazny punkt na turystycznym szlaku, ma także swoje zakątki położone z dala od zgiełku. Jednym z nich są ogrody w pobliżu areny miniaturowego Koloseum. To tam przez cały weekend odbywać się będą występy muzyków uprawiających różne gatunki tej sztuki. W tym roku gośćmi honorowymi są artyści z Madagaskaru i z wyspy Reunion na Oceanie Indyjskim. W programie przewidziano także występy grupy uprawiającej rock oksytański. To stary język trubadurów, w którym Dante chciał początkowo napisać swoją boską komedię. Z kolei jazzu można posłuchać w parku botanicznym Vincennes w cieniu murów średniowiecznego zamku. W operze Garnier 14 lipca za darmo można będzie uczestniczyć w spektaklu Cyganerii Pucciniego. Wieża Eiffla i Wersal będą jednak zamknięte. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Ostatnie tego poranka wiadomości sportowe i Tomasz Gorazdowski. Włoch Nicola Rizzoli będzie sędzią głównym meczu finałowego piłkarskich Mistrzostw Świata. To pierwszy przypadek w historii mistrzostw, aby arbiter z tego samego kontynentu prowadził mecz, w którym wystąpi drużyna reprezentująca tę część świata. Rizzoli był sędzią głównym w czasie tych mistrzostw meczów Hiszpania-Holandia, Nigeria-Argentyna czy ćwierćfinału Argentyna-Belgia. Niedzielny finał oznacza największą w historii mobilizację sił policji w dziejach Rio de Janeiro. Porządku publicznego będzie strzec ponad 25 tysięcy policjantów, ale co to jest w zderzeniu ze 100 tysiącami kibiców argentyńskich oraz zapewne kilkoma tysiącami Niemców. Brazylijczycy kibicować będą oczywiście Niemcom, bo z nimi przegrali, a na dodatek, gdyby nielubiana Argentyna zdobyła w jaskini lwa, czyli w Brazylii tytuł, upokorzenie byłoby jeszcze większe. Dziś o 22 mecz o trzecie miejsce Brazylia-Holandia. Liverpool pozbył się oszusta i rasisty, który gryzie, napisano w Daily Mail po sfinalizowaniu wczoraj transferu Luisa Suareza do Barcelony. Na dodatek za gryzonie Anglicy skasowali 75 milionów, tylko nie wiadomo czy euro, czy funtów. No ale skąd wziąć zawodnika, który w 33 meczach ligowych strzela 31 goli. To teraz problem Liverpoolu. Arsenal wziął z Barcelony Alexisa Sancheza, podobno za 25 milionów. LeBron James przenosi się z Miami Heat, w którym to klubie dwa razy zdobył mistrzostwo NBA, do Cleveland Cavaliers, gdzie zaczynał i gdzie spędził dobrze ponad 5 lat. Michał Kwiatkowski dobrze spisał się na wczorajszym etapie Tour de France. Rozprowadził na mecie swojego kolegę zespołu Włocha Matteo Trentina, a sam ciągle jest na czwartym miejscu w klasyfikacji generalnej. Dziś kolarze wjadą na ponad 900 metrów nad poziomem morza, a jutro już na 1300, a potem będzie już tylko trudniej. Paweł Wojciechowski i Piotr Lisek zajęli pierwsze i drugie miejsce w konkursie skoku o tyczce w pierwszym dniu lekkoatletycznych zawodów Diamond League w Glasgow. Wynik może nie imponujący, 5 metrów i 67 centymetrów. W skoku wzwyż najlepiej spisał się Piotr Tejner, 2 metry 28 centymetrów, ale i w tym konkursie nie było największych gwiazd. Na zachodzie dziś na przemian słońce i chmury, na wschodzie i w centrum pochmurno, deszczowo i burzowo. Taką pogodę na sobotę prognozują synoptycy. Będzie chłodniej niż w ostatnich dniach. W Zakopanem i Gdańsku 17 stopni, w Łodzi i Kielcach 20, w Szczecinie i w Białymstoku 23, we Wrocławiu 25. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka ładowana od góry Whirlpool z wyświetlaczem za jedyne 1199 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl.

Jasia Kondrat, piosenka o kawie. Ja jeszcze przed kawą. Witamy Państwa bardzo serdecznie z Darłówka. Jesteśmy tak jak wczoraj w namiocie przy plaży. Na szczęście tu dzisiaj nikt pies kulawą nogą się nie pojawi do godziny 12. Więc spokojnie sobie pogramy po polsku, bo dzisiaj jest Markomania po polsku do godziny 12. Ale potem za chwileczkę powiem Państwu, co tutaj się będzie działo. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Teraz do tabletów i laptopów od 1600 zł dodajemy tablet 7 cali. Na przykład do iPada Air z wyświetlaczem Retina za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Media i sztuka. Festiwal w Darłowie. Tak, jesteśmy tutaj od wczoraj i będziemy do jutra. Dzisiaj sobota. I tak się złożyło, że dzisiaj Trójka gra po polsku, z czego ogromnie się cieszę, bo sięgniemy po takie utwory, po które dawno nie sięgaliśmy. My jesteśmy w namiocie przy plaży. No właśnie, co ja miałem powiedzieć? A, co dzisiaj będzie się tutaj działo? Teraz oczywiście cichutko i spokojnie, do 12 Markomania, ale od 12 już będzie Radiowy Dom Kultury, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Agnieszka dojechała wczoraj późno, zjedliśmy rybę wspólnie. Na trzecim biegu Michał Gąsiorowski o godzinie 13. O 14 godzina prawdy Michał Olszański będzie rozmawiał z Zosią Klepacką. O godzinie 15 Radiota, czyli Baszka, przesłuchuje. O 16 Henryka Sytnera, Wakacje na dwóch kółkach. Michał Gąsiorowski i Michał Olszański poprowadzą to spotkanie. Nie powiem o wszystkim, bo tego jest bardzo dużo. Znajdą Państwo program na pewno w internecie. Dodam jeszcze tylko, że o 17 Grażyna Dobroń, instrukcja samoobsługi człowieka. Magazyn bardzo kulturalny, czyli spotkanie z Baszką o godzinie 18. Patrzę, co tam jeszcze dalej się dzieje. Do samego wieczora. Przejazd rowerowy z Henrykiem Sytnerem na trasie 3 km 333 metry. Między innymi to jako wydarzenie towarzyszące tuż po zakończeniu dzisiejszego wydania Markomanii. Nadajemy ze sklepiku Walędziku. Co pani Ela tutaj ma w ofercie? Czapki charakteryzują się tym, że nikt nie wygląda w nich dobrze, ale za to szare są dla mężczyzn, a różowe dla kobiet. Mamy również, jakby to powiedzieć, takie uszy. Z jednej strony są męskie, z drugiej są dla pań, ale też mogą być takie, o właśnie, jedno ucho takie, drugie oko takie. Mamy też w zestawie sklepiku w ofercie przepiękne długopisy piszące oraz duży zestaw płyt, o których opowiem za moment. Chciałem dodać, że świtem bladym, białym ranem obudziło mnie słońce, a zaraz potem wydawało mi się, że ktoś wszedł pod prysznic, ale to deszcz. Padał deszcz. Teraz już nie pada, ale za to w sklepiku, o którym wcześniej mówiłem, są piękne różowe pelerynki oraz parasole. Parasole są też na sprzedaż? Tak, parasole są też na sprzedaż. To w razie, gdyby pogoda się nie poprawiła. Z płyt widzę, że na pierwszy tutaj ogień idzie Artur Andrus. Właściwie wszystkie płyty z trójkowym znakiem jakości. Między innymi Nowy Perfekt. Bardzo proszę. Medytacja, rodzina, praca. Poukładane wszystko jest i nic się nigdy nie przewraca. Droga bez łez. Takiego życia zawsze chciałem. wypełnia całą. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. No co jadę w mrok? Na drodze do twych ramion, a diabeł gra przez moją jasną stronę dławiąc. Gdzie teraz jest medytacja, rodzina, praca? Chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Pomyśl o tobie, wciąż powraca. Dobrze wiem, czego chcę, życie znam, jednak wciskam gaz. A do ciebie jadę w mrok. Na co jadę w mrok? Pięć minut dobrej energii z płyty Dadadam. Ta płyta też do dostania w sklepiku Waldziku za 34 zł, tak tutaj podglądam. To powinien być moim zdaniem następny singiel Perfectus tej nowej płyty Droga bez łez, bo to rzeczywiście może trochę długo jak na listę przebojów, ale za to 5 minut energii. Pytają Państwo, czy to zmiana programu Trójki na dzisiaj? Nie. Program Trójki jest tak jak w każdą sobotę, ale to są spotkania z dziennikarzami Trójki tutaj w Darłówku na festiwalu Media i Sztuka. To tak przy okazji. Rozpogadza się, przestało padać i słońce wygląda nieśmiało. zza chmur. Wczoraj jakiś dziennikarz podszedł do mnie i zapytał, jaki jest przepis na przebój wakacyjny. I właściwie od lat mam takie pytania i nigdy nie wiem, jak na to odpowiedzieć, bo tak naprawdę nie ma takiej recepty na przebój wakacji. To się po prostu musi zdarzyć, a potem zostaje na 30 parę lat. Tak jak ta piosenka, proszę posłuchać. Kocham Cię, kochanie moje, to zespół Manam. Tak, to jeden z tych najpiękniejszych wakacyjnych, letnich przebojów ostatnich 30 lat, tak chyba można powiedzieć. Wygląda na to, że jednak będzie dzisiaj ładna pogoda, czyli dobrze, kiedy wczoraj wychodziliśmy tutaj po liście o 22 i wiatr nagle ustał po całym dniu, kiedy wiał mocno, to tak coś mnie mówiło, że nastąpi zmiana pogody. Nastąpiła, ale tylko na chwileczkę, już w Darłówku nie pada. Festiwal trwa, bardzo atrakcyjne spotkania, tak jak mówiłem. A my dzisiaj w Trójce gramy przez cały dzień po polsku. To może tak. Yeah. Dzikość serca, zespół T-Love. Która to godzina? 27 minut do godziny 10. Jesteśmy w Darłuchu na plaży. Jak to na plaży? Dużo tych, jak to się nazywają, te leżaki. No i właśnie zupełnie przypadkowo spotkana pani Marzena ze Zgierza. Dzień dobry. Dzień dobry. Jaką piosenkę najbardziej chciałaby pani teraz usłyszeć? Tam, gdzie lekki wieje wiatr, bo dzisiaj trochę mocno wieje. A kto to śpiewa? Halina Frąckowiak i Krystyna Brońko. Wygrała pani. Bardzo proszę, piosenka dla pani. Może w któryś dzień ruszyć trzeba będzie jednak w drogę. A może będzie mniej słów bolesnych, niepotrzebnych wspomnień. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamać. Ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo już niepotrzebny wstyd. Na taki powrót zapraszam ciebie dziś. A jeśli każdy sen płynie w nieskończoność swoich zwątpień. A jeśli każdy dzień śle do nocy listy swoich rozstań. Tam, gdzie lekki wieje wiatr i już nie trzeba kłamać. Gdzie już nie starczy papieros ani dwa. Tam, gdzie nie milczy nikt, bo niepotrzebny wstyd. Na taki powrót zapraszam ciebie dziś. O, jaka to ładna i krótka piosenka. Halina Frąckowiak i Krystyna Prońko. Dzień dobry. Dzień dobry. Co ja powiedziałem przez radio? Że pies z kulawą nogą tu nie zajrzy. No i okazuje się, że mieszkacie niedaleko. Bardzo daleko, bo 450 km od Darłowa. Ale jesteście na wczasach. Tak, ale nie w Darłowie. Jedziemy w zupełnie inną stronę. Tylko, że dlatego, że Trójka jest tutaj, przyjechaliśmy specjalnie, żeby się spotkać z wami. Dziękuję bardzo. Ładne czapeczki, prawda? Piękne. Zaraz przymierzymy i zobaczymy, czy rzeczywiście na nikogo nie pasują. Dziękuję bardzo. To jest specjalne wydanie. Tak, proszę. Czy mogę jeszcze kogoś pozdrowić? Pozdrawiam wszystkich ostrzeszowian i fanów radiowej Trójki. A pozdrawia Marek i Ania, żona. Dziękuję bardzo. To życzę dalszych pięknych wakacji i udanych zakupów w sklepiku Walędziku, a my ciągle gramy po polsku. Dzisiaj Trójka gra po polsku, przypomnę, Robert Kasprzycki, wczorajsza lista przebojów programu trzeciego. To był dobry dzień, wiatr rozwiał chmury nad lasem i w powietrzu zamigotał srebrny pył. To był dobry dzień, taki, co zdarza się czasem, kiedy myślisz, że dziś nie starczy ci już sił. Jak wiosenny deszcz, tęcza w powietrzu rozwiana, pojawiłaś się w środku miasta, w środku dnia. Zabraknie mnie, trzymaj się wiatru, kochana. Gdy zabraknie mnie, wiatr poniesie cię znów tam. To był dobry dzień,

tyle czuję, że lecieć chcę cały czas, gdzie jest trawa po pas i las i zamknięte wciąż drzwi przed nimi ja, za nimi sny i ty i łzy i gdy czas się zamyka, bezkres się otwiera dla niewyobrażalnie szalonego frika. Z szarej gory się wymyka milion gwiazd, jeden dzień do miłości jest czas, a ja pas, a ja pas. Choć do miłości jest czas, ja pas. Minut projekt i za 15 godzina 10. Jesteśmy w Darłówku. Kolejny leżak na plaży. Kompletnie przypadkowo napotkany pan Paweł z Ptaszkowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wydaje mi się, że widziałem was tutaj w zeszłym roku o tej samej porze. To co, wybieracie zawsze Darłówko? No tak, jeżeli jest Trójka, to zawsze wybramy Darłówko, bo jak nie ma pogody, to jest co robić. A jak długo się jedzie z Ptaszkowej tutaj do Darłówka? 12 godzin. 900 kilometrów prawie. Gratulujemy. A jaką piosenkę najbardziej chciałby pan usłyszeć? Myślę, ponieważ Bałtyk jest bardzo gorący i to sprawdziłem, więc może Adriatyk, Ocean Gorący, grupy Lombard. Bardzo proszę. Thank you. Adriatyk, Ocean Gorący, zespół Lombard. Grażyna Dobroń się pojawiła. Będą tańce i będzie medytacja. I powiedziała, że ja mam dzisiaj inną jakąś energię. Dobrą? Dobrą, dobrą energię. Na plażę, proszę Państwa, to albo w lewo, albo w prawo, ale te koce z tygrysami mogą zamoknąć. Mogą zamoknąć. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%, bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład kamera sportowa Sony z nagrywaniem filmów Full HD i funkcją Wi-Fi za jedyne 749 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Ania wróciła z przystojnym Grekiem. Mariusz przytargał piasek w butach. A ty? Kup teraz nowego Volkswagena i spraw sobie świetną pamiątkę z wakacji. Tylko do końca sierpnia specjalna oferta. Na przykład Passat z rabatem do 17 tysięcy i Tiguan z rabatem do 16 tysięcy. Odwiedź salon Volkswagena. Zachowaj z wakacji coś więcej niż wspomnienia. Volkswagen. Das Auto. Proszę Państwa! Przecen w Media Expert! Coraz bliżej wielkiego finału! Wielki finał przecen w Media Expert! Jeszcze tylko dwa dni! Taniej nawet do 50%! Media Expert! Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Ogórki gruntowe na ryneczku Lidla kosztują teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A o walorach ogórków mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Ogórki są niskokaloryczne. W ponad 95% składają się z wody i stanowią doskonałą bazę do orzeźwiających warzywnych koktajli. Po przepisy i porady zapraszam na www.kuchnialidla.pl. A my zapraszamy po pyszne ogórki gruntowe. Jedynie złoty 99 za kilogram. Ogórki gruntowe teraz tylko złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Zapraszamy do strefy urządzeń mobilnych i akcesoriów Saturn Connect. Przyjdź po kamerę sportową Sony, filmy Full HD, dźwięk stereo, Wi-Fi, wodoodporna konstrukcja za 749 zł lub w ratach 0%. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 12 lipca, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Zamiast kongresu konwencja, zamiast jednoczenia partii prawicowych, PiS będzie dziś jednoczył organizacje i środowiska patriotyczne. Ukraina nie rozważa ubiegania się o członkostwo w NATO, przynajmniej na razie, tak informuje rzecznik ukraińskiego MSZ-u. Autobusy bez kierowców jeżdżą po Torre Grande na zachodzie Sardynii. Dzięki laserowi zatrzymują się przed każdą przeszkodą. Jacek Kurski ma być jedynym liczącym się politykiem spoza PiSu, który weźmie udział w dzisiejszej konwencji zjednoczeniowej organizacji i środowisk patriotycznych. Jak nieoficjalnie ustalił Newsweek, jego rezygnacja z członkostwa w Solidarnej Polsce została wczoraj przyjęta. Konwencję już za 2 godziny organizuje w Warszawie Prawo i Sprawiedliwość. Miał to być kongres zjednoczeniowy prawicy, ale Jarosław Kaczyński nie dogadał się ze Zbigniewem Ziobrą i Jarosławem Gowinem. Lider Polski Razem zastrzega. Nasza nieobecność nie oznacza braku woli uczestniczenia w tym procesie jednoczenia się. Gotowi jesteśmy do dalszych rozmów z Prawem i Sprawiedliwością. Współpracę z PiS-em nadal nie wyklucza też Zbigniew Ziobro. Jeżeli ktoś chce naprawdę porozumieć się, musi mieć czas na to, aby spotkać się z tymi, z którymi porozumienie ma być zawierane. Na razie Solidarna Polska i Polska Razem będą współpracować ze sobą w ramach klubu parlamentarnego, który nazwali Sprawiedliwa Polska. Ma liczyć 15 posłów. Ukraina nie zamierza na razie inicjować procedury wstąpienia do NATO, oświadczył szef MSZ-u w Kijowie Pawło Klimkin. Jak tłumaczył w wywiadzie dla rosyjskiej gazety Komiersant, w ukraińskim społeczeństwie i elicie politycznej nie ma zgody w tej sprawie, a bez niej trudno sobie wyobrazić zmierzanie w tym kierunku. Zastrzegł jednak, że w przyszłości stanowisko Kijowa w tej kwestii może się zmienić. Zapewnił też, że Stany Zjednoczone nie wpływają na przebieg operacji antyterrorystycznej na wschodzie kraju. Jeśli ktoś mówi, że USA wydają nam polecenia, co mamy robić w naszym kraju, nawet mnie to nie śmieszy. Prowadzimy własną, bardzo aktywną politykę wewnętrzną, oświadczył Klimkin. Brak wyobraźni, nieodpowiedni sprzęt, rutyna, pośpiech, czasem nieostrożność. Przyczyn wiele, finał z reguły ten sam. Jak co roku, w wakacyjne prace polowe przynoszą serię makabrycznych wypadków. Wiele z nich kończy się trwałym kalectwem. Co zrobić, by...